ونذكر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu wa bora katika dini hii na katika manhaji hii, tunaendelea kupata faida kutoka kwa maneno ya mwanachuoni katika wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wanawachuoni ambao wanafahamika kwa ilmu na amali na anus, kwa elimu na amali katika amali zao, pia ni anus النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الإسلام لم نهي عن أصوله، فتفيس من قول ما خير أن بعضه تنويز قذفاتا مع الله سبحانه وتعالى akaridhia katika matendo yetu tunayotenda na katika elimu zetu tunazoisoma. Hakuna budi, lazima tupite mapito ya wanawachuoni, tuchukue akwani za wanawachuoni, tuchukue ufahamu wanawachuoni, kwa sababu Allah azza wa jalla ametuelekeza hilo, na hii ndio tofauti kubwa baina ya dawa hii na dawati nyingine zote zilizobakia. Allah ametuamrisha na ametuelekeza sisi kuchukua kwao, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kuchukua elimu zao na ufahamu wao. Kwa hilo ndio jambo la msingi, ndio jambo la lazima kwa kila mmoja katika tulabu lilmi, kadhalika katika awamu, maadamu ni Muislamu na anapenda heri, anatakiwa atafute ufahamu wanaochuoni na mapito wanaochuoni katika dini hii. Kwa miongoni mwa sehemu ambazo ni za msingi za kutazama ni katika jambo la alijtimaa, jambo la watu kuungana wakawa wao ni kitu kimoja. Hili ni katika misingi ambayo tunatakiwa Waislamu tulazimiane nayo. kwa maana pia katokea mtu yeye akaona kwa kuwa ni Muislamu na maarifa makubwa, ana umri umeenda, ana uzoefu na uwezo kadha wa kadha, akaamua sasa mfumo wake katika dini ni mfumo wa ikhtilaf na atasasus atafarruq, kama zilivyokuwa hizo ahzab kullu hizbin bima ladayhim farihun, kama hizo ahzab na makundi yalivyokuwa njia zao si njia za sawa. Ifahamike kwamba hayo makundi yote ambayo yameikata au yameikata safu ya Waislamu, na kila kundi likawa na watu wake, na watu wakawa wanalingania katika njia yao, chama chao, statusi yao, mkusanyiko wao, malengo yao. Vikundi hivyo vyote asilimia kubwa utakuta zinaongozwa na watu ambao pengine wanatusika wanachembe au wanasehemu katika elimu, na wengine wamesoma hasa, lakini kwa matukio hayo wanayopita hawajapatia njia ya sawa. Wao wameipotea njia ya sawa pamoja na elimu zao, pamoja na kuwa wamesifika kuwa walikuwa na elimu, lakini kwa kuwa wao wamelingania katika furqa, katika vikundi zao na vyama vyao, na watu kujitenga wakaiacha safu ya Ahli Sunnati wal Jamaa, wao wameipotea njia ya sawa pamoja na elimu zao. Kwa hiyo tunatakiwa tuitazame hiyo hali ya makundi hayo, ili tusiwe katika hayo, tusimame katika njia ya sawa kwa lengo la kuwalingania Waislamu wawe ni wamoja, washikamane katika hali moja. Katika darasa uliopita tulisoma utangulizi, akiwa Imamu rahimahullahu taala amebainisha nafasi na manzila ya maudhui hii, mada hii, na akabainisha maksudio yake katika kuandika maudhui hii. Na leo tunaanza sehemu ya pili ambapo ametaja maksad mafasid ya watu wenye kukhalifu njia hiyo, madhara yanayotokea endapo watu wataacha jambo la jamaa, watu wakiwa katika furqa na ikhtilaf, kuna madhara yanakuja. Na mtu atataja namna za kuendea jamaa na sababu za kupatikana jamaa katika safu ya Waislamu. Faslun fi ba'di mafasil al-ikhtilaf wa at-tanazu'i wa at-tabawul wa at-tahadur wa madarriha. Huu ni mlango, ni kifungu maalum kinachoelezea baadhi ya mafasil, لأنها كثيرة، مفاسد من مني، لكن أنا إلزي بعض يا مفاسد، بعض يا وهاربيفو، ذا بعض يا وهاربيفو ونوبت كان كسبب الاختلاف، نزل ديل كذوزان وإسلام، نكوهمانا نكوسكيانا نكوهمانا. Watu wakastilafiana, kila mmoja akawa na mtazamo wake, wakagombana, wakatukiana, wakahamana. Kuna maktari gani yanapatikana? Na madhariha, na vile vile madhara ya jambo hilo. Itakasema Imam rahimahullahu taala, لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر هاويز كفاتا شاكا ييوتي من ياكيلي هاويز كفاتا شاكا ييوتي من ياكيلي وما الله سبحانه وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور hajatukataza jambo katika mambo yote aliyokataza, illa wa fihi min al-mafasid al-ammah wal-khassa, isipokuwa ndani yake kuna madhara, kuna mafsad ya kiujumla na hasa. Kiujumla anaweza kuwa na wakuta watu wote, au madhara yataudhuru umma kiujumla, au yakawa ni hasa kwa mtu fulani au kwa watu wa sehemu fulani. Ma aujabatuhu hikmatuhu wa rahmatuhu, ambaye imepelekea hikma yake na rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye kukataza hilo na kuzuia hilo. Kwa maana utakuwa na mafsad na madhara katika jambo alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo hikma ya Allah na rahma ya Allah bali ilmu ya Allah imeyatangulia hayo. Kwa maana ameyajua hayo Allah kwa rahma yake na kwa hikma yake Allah, akawa amezuia baadhi ya mambo rahmatan lana. Kwa hiyo hakuna shaka, hawi na shaka yeyote mwenye akili anatakiwa ajue kwamba kila jambo lilokatazwa kuna madhara. Sawasawa akili yake imejirika hayo madhara au haikudiriki. Fa awwalu madhari at-tashakuli wat-tabaghudi wal-ikhtilaf, madhara ya kwanza yanayotokana na jambo la watu kuzozana na watu kutukiana na kuhtilafiana, ni idhaatu hadha al-asli al-adhim, idhaatu hadha al-asli al-adhim, ni kupotea msingi huu mkubwa. Msingi huu mkubwa upi? Msingi wa al-ijtimaa, watu wakikutiana wakakhtilafiana, msingi huu unaondoka, watakuwa tena si wamoja. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wa hirmanu thawab, ni watu kukosa thawabu, kunyima thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, watu kunyima thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna thawab مرتبط بامتثال اوامر الله عز وجل، فسبب الثواب ان فكانا وكتكلزا نكفات ما امرش الله سبحانه وتعالى واجتناب النواهي. فسهو يتقوى جفاني هايو واتو الاختلافيانا وكغمبانا وكغزانا وكتكيانا watakuwa hawawezi kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango huu, kwa sababu walionalo ni maasi. Wanadhania kila mmoja kuita katika kundi lake ni sawa, wanadhania kila mmoja kuwa kinyume na mwenzake ni sawa. Kwa kufanya hivyo wanakuwa katika madhambi, kila mmoja anaita katika maasi na anaamka akiwa katika maasi. Kwa sababu hiyo hawana thawabu, bali wana madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuqsanu al-iman, na kunapatikana jambo la nuqsanu al-iman kwa sababu ya maasi. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitaa wa yanqus bil maasi, na haya ni maasi ameyafanya, kwa hiyo imani yake inasuka. Wa husul al-hasrati wal-khusran, na vile vile ni sababu ya kupata majuto na hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihmalu ma dallat alayhi al-ayat al-Qur'aniyya wal-ahadith an-nabawiyya, na itakuwa ni katika sababu za kupuuziwa yale ambayo yamejulishwa na aya za Allah na ahadith za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu kama tulivyotanguliza katika mukaddima, tumeziona nususi nyingi zinazohimiza jambo la kushikamana, nususi hizo ndani ya kitabu na katika sunna. Kwa hiyo ikitokea watu wakawa wamekhtilafiana, aya hizo zitakuwa zimepuuzwa, watu watakuwa wanazisoma wanazikika, kaannahum la yaqilun, kama vile wanaakili wanazisoma hizo aya zinazohimiza jambo la kushikamana, wanazisoma hadithi zinazohimiza jambo la Uislamu kushirikiana na kuungana, wanazipita lakini wao wako ndani ya jambo lao na ndani ya mambo yao. Hii ni dalili ya kwamba hizi aya zimeshapuuzwa na hizo ahadithi pia zimepuuzwa, hazipewi haki zake wala nafasi zake. Waminha ma yatarattabu alaiha min al-ihtisab, na viongoni mwa mambo yanaweza kupatikana, miongoni mwa madhara yanaweza kupatikana kwa sababu ya ikhtilaf. Haya ni madhara, miongoni mwa madhara yanaweza kupatikana kwa sababu ya jambo la kutofautiana Uislamu. Al-ihtisab ni watu kuuana, watu wanaweza kukhtilafiana, watu wakakhalifiana katika njia zao, ikafika hatua mtu yuko tayari kumuua mwenzi wake. Wala ihtisami na vile vile watu wakafanyiana khusuma, ugomvi mkubwa na uadui mkubwa. Kwa hiyo kunaweza kutokea mambo haya na madhara haya. Vile vile wa muada, na vile vile kunaweza kupatikana jambo la muada, jambo la watu kufanyana uadui mkubwa, wakafanyana uadui mkubwa baina yao. Allati taj'alul muslimina firaqan, ambalo jambo hilo linawafanya au mambo haya yanawafanya Uislamu ni mapande ni makundi mbalimbali. Kullu fariqin yuridu nusrata qawlihi bihaqqin aw batil. Tazama haya madhara yapo, yanaweza kuwa yanatokea katika safu za Uislamu katika miji mbalimbali, kwa sababu Uislamu tayari uko ndani ya makundi mengi. Utaona kullu fariqin yuridu nusrata qawlihi bihaqqin aw batil, kila kundi likawa linahitajia kuinusuru kauli yake kwa haki au kwa batili. Watu wakawa wanataka kuinusuru, kila mmoja anapambana kwa nguvu, anapambana kwa maneno, kwa gharama, ili ainusuru haki kauli yake. Ni sawasawa kauli yake amepatia au amekosea, lakini anahangaika kwa kila namna ili aweze kuinusuru kauli yake na aweze kunusuru msimamo wake na mawakifu aliyokuwa nayo. Hata akiletewa adilla na akabainishiwa usawa, harejei kwa sababu hajaenda kwa sababu hakujua, bali lengo lake ni kunusuru kundi lake. Hana hujja yoyote ilmiya, hana dalili yoyote ya kielimu katika mawakifu yake na katika kikundi chake, isipokuwa mwisho yoyote bwana haiwezekani, bwana mashiku wetu hawezi kuwa hivyo bwana. Anatetea kikundi chake. Tazama masufi, tazama khawarij, tazama namna walivyokuwa makundi yote kiujumla yaliyoenea duniani, utakuta huo ndo msimamo wao na hayo ndo mapicha yao. Leo tuambeindo haki, qala Allahu wa qala ar-rasul, yeye haelewi, haiwezekani. Lakini mashehe zetu wamesema, au mashehe wetu walikuwa kadhaa. Hili ndo jambo ambalo limewapoteza wengi katika watu, na watu wakaumia kwa sababu ya kunusuru makundi yao na kuwanusuru mashehe zao na kuwanusuru wale waasis wa vyama zao na wale waliwatangulia katika njia hiyo. Fayahsulu bidhalika min irtikabi alkhata, kukawa kunapatikana kutokana na jambo hilo mambo, likiwemo jambo la kuingia katika makosa, wallalani na kupotea, walhawa na kuingia katika watu kufuata matamanio na nafsi zao, kukawa kunapatikana mambo mfano wa hayo. Min almafasid al-ammah wal-khassah ma la ya'lamuhu illa Allah, madhara makubwa, madhara ya kiujumla na madhara maalum ya kiujumla yanayoenea au hasa yakamsibu mmoja mmoja kwa sababu ya hizi ikhtilafu ambazo zinatokea, na hiyo mipasuko ambayo inatokea katika safu za Uislamu, ambayo madhara hayo hakuna anayeweza kuyajua yote isipokuwa Allah. Ni mengi mno. Baadhi unaweza ukaona kwamba fulani wa Afrika baada ya kujitenga na dawa ya haki wao wakalingania katika chama chao cha kihizbi, wakawa wakubali dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaachana na maulamaa wa haki. Wao wanakuwa hawawezi tena kuielewa haki, kwa sababu wamefunga milango ya haki na milango ya kujua haki. Kwa watu wakawa wanaumia, ikiwa ni hasa au ama, madhara yakawa yanaenea kwa sababu ya jambo la ikhtilafu. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى. نكون أبطانا كتك جمهينة كتك مدارها ترك الحق الذي مع المنازع وتحق أمبريك بموجنا يولى أمبائن انتو أنا زوزانا ناي كينا أنا كجمهينة إكوان نصرة للهوى kwa ajili ya kunusuru matamanio ya nafsi yake, kwa ajili ya kunusuru matamanio yake. Kwa mtu anaacha haki, anajua hii haki iko kwa mwenzangu, lakini kaisema nani fulani, si katika kundi langu, si katika chama chetu. Kwa hiyo mtu ataiacha haki akiwa anaijua kwa sababu ya kunusuru matamanio ya nafsi yake. Wa bughlan lishakhsi alladhi jaa bihi, na kwa sababu ya kumchukia mtu ambaye amekuja na hiyo haki. Fayujibu lahu, ikawa hilo linampelekea bughla ma maahu min alhaqi, kuchukia kila ambacho yuko nacho katika haki. Kwa hiyo mtu akachukia kila ambacho fulani yuko nacho aliyokuwa ni haki, kwa sababu ya chuki aliyokuwa nayo na tofauti baina yao. Wayahsulu bisababi dhalika min alghibati wannamima wasihaya, na vile vile kunapatikana kwa sababu ya jambo hilo, jambo la watu kusengenya, watu wakasengenyana, watu wakakaa wakapata na mima baina yao, neno na maneno ya kutunganisha baina yao, na watu wakafanya sihaya ya hali ya juu, watu wakafanya mahangaiko na wakaenda mbio katika kueneza vitu baina ya huyu na huyu. Ma huwa min akbari mahasi, ambayo yote ni katika kabairu dhunub, katika madhambi makubwa. Wakati linapoanza jambo la Islam na mtu anapoanzisha kikundi chake kujitenga na njia sawa, likawa linalingania kundi katika makundi katika njia zao, wakati mwingine wanaweza kugundua kama kuna mambo haya. Lakini mwisho wa kuwa kila kundi lina mambo yao, lazima itakuwa kuna ghiba. Hakuna namna, watu watatengenyana, watu watahamishiana maneno, watu watafanya juhudi kwa ajili ya kukata, na akijua fulana anaelewana na fulana atafanya sahi hata mchana na usiku, hata kwa gharama, hata kwa kununua vocha. Wakati mwingine hana hata vocha anunue au akope, ilimradi ahakikishe kwamba anaeneza fitna kati ya fulani na fulani. Haya yote yamesababishwa na asli ya watu kuwa wametishiana na watu kuwa wameweka ikhtilafu na tofauti ambazo si za kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala, ma anzala Allahu biha min sultani, hajateremsha kwa sababu hizo dalili, bali Allah ameharamisha ikhtilafu hizo. Kwa hiyo haya ni katika mambo yanaweza kutokea. Na vile vile wayatahayyaru muridu lhuda, na vile vile atapata tabu yule ambaye anaitaka haki. Yatahayyaru muridu lhuda, yule anayekusudia uongofu atakuwa katika hira, ataingia katika kutanga tanga huku na kule, haelewi. Ni mtu pengine amelinganiwa ndo ameingia katika Uislamu, alafu baada ya kusilimu ghafla anaona kundi hili na rabbi lile lile linalilani hili, bali lile linalikufurisha hili, na yeye anautaka Uislamu kwa kutumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakaelewi, atapata taabu. Au mtu amehama katika uhizbia na katika bid'a, amekusudia yeye kutafuta sunna, alafu ameingia katika sunna, amejipamba na baadhi ya alama za sunna katika mavazi, katika liha, levu na mambo mengineyo, ibada akajitahidi kulazimiana, lakini ghafla anaona wale waliojipamba na nembo ya sunna, haelewi, kwa sababu kundi hili linalilabi lile lile liko dhidi ya hili. Kuna baadhi ya watu wanataka haki lazima itamuingia shaka fulani hivi haki anayo nani. Na kila watu kullu izmin bima ladayhim farihun, kila kundi basi wanaona kwamba hawa ndio wapo kwenye njia ya haki, wanajiona wao wenyewe. Kila kundi linatangaza kwamba haki iko kwao. Sasa mtu ambaye ni mgeni katika da'wa hiyo au katika mfumo huo na Uislamu huo, unadhani ataelewa wapi? Yeye ndo kaingia hapa na kukuta Uislamu kwa vile. Bila shaka ataingia katika hira. Ataingia katika kutanga tanga, itampa shaka kwa namna moja. Na mwingine anaweza kuamua, ah, bwana wangu mimi nibaki kuwa khurafi hivi. Sunna gani hii? Lakini si sawa, tunamwambia hii si sawa. Kwa sababu khurafi ni balala. Na vile vile ikhtilafu ni balala. فعليك بمعرفة الحق كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى اعرف الحق تعرف أهله كو حتى كيو مدهو يجيو حق لا تجيو فلاني فقد كان جيو حق أتومي لكيانا نقصوما إلي وجهو جيو ونناني فقد كان جيو حق أنا متوقع موكا جنب لقصوما أكو أتومي ولا لزمارنا علمه كيلا تاكا تمثيل مبوميلي. Na hizo silafati zinazojiri kwa kiasi kikubwa katika zama tulizonazo na hayo makundi mengi yanayojiri yatakuwa ni sababu ya kumbeba na kumhamisha akakawa mbali na haki kwa sababu ya kutokana na elimu. Tayyib, huko kutatokea mambo mengi yataingia katika haira. Yatahayyaru muridul huda. Haya ni madhara. Ninyi mnaweza kuwa mnazozana, mnagombana, mnadhani kwa majambo ni sawa. Lakini wakati mnafanya hivyo muridu alhuda yatahayyar, anaingia katika kutangatanga na kuhangaika, anashindwa na anakosa ni wapi ashike, kwa sababu ya vile ambavyo watu wamegombana na watu wamestrafiana. Kwa hiyo tunaposema jambo hili ni katika hali ya kuzipa nasaha nafsi zetu, na vile vile katika hali ya kuwalingania Uislamu warudi katika njia sawa. Haimaanishi kwamba watu watofautiana. Tutakuja kuona mbele Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ametaja baadhi ya ikhtilafati zinaweza kujibi baina ya watu, na watu wakawa na mitazamo tofauti katika jambo, katika masala. Lakini baada ya jambo hilo Waislamu watakiwa rudi katika sawa, njia ya sawa. Ipo mifano mingi kwa wasukasala walitofautiana, kila mmoja anaona mtazamo wake ndio sahihi na mwingine akakosea, ima kwa sababu ya nashri fulani ya kuipata au kwa sababu ya ufahamu fulani katika dalili fulani. Lakini baada ya kubainishiwa na haki, wote wanarudi kwa kitu kimoja. Hawako kutofautiana masahaba katika jambo la qital al-murtaddin. Je, waliomtaji wakazia zaka baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam wauawe, wapigwe au wafe? Walikutofautiana tena kibari sahaba Abu Bakar na Umar walikutofautiana. Watu wamegawanyika katika jambo hilo na mtazamo huo. Wakawa wanamwona Abu Bakari radhiallahu anhu anakosea, si sawa kuwapiga watu hawa. Na Abu Bakari radhiallahu anhu akaazimia tena kwa jinsi mpaka akawapiga. Kulitokea nini baada ya azma ya Abu Bakari radhiallahu anhu kuwa amepita? Alitifaq, waliwafikiana na wakarudi katika njia sawa. Hilo limepita na wakabaini kwamba Abu Bakari radhiallahu anhu amepatia, wakarudi katika njia moja na wote wakafikiana. Hakutokea tena ikhtilafu kwa jambo hilo. Je, hawakutofautiana masahaba kina Abdullah bin Abbas kadhalika kina Zaid radhiallahu ta'ala anhum? Hawakutofautiana katika baadhi ya mitazamo, mfano katika masala ya mirathi, masala ya faradhi na mambo mengineyo? Lakini je, walipasuka na kila watu wakalingania kundi lao na kila mmoja akatoka na watu wake? La, jambo hilo lilifuatiana, alafu kila mmoja tena mwingine alibaki na mauti yake. Yeye anaelewa hivyo na anafahamu hivyo, lakini hawakuleta ikhtilafu na farqa baina yao kwa sababu ya tofauti ya ufahamu katika baadhi ya masala. Hawakutofautiana masahaba radhiallahu alaihim ajma'in katika jambo la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoamrisha, la yusallianna ahadukum al-asra illa fi bani Quraiba. Lakini baada hapo kulitokea nini? Walirudi katika ijtimaa yao katika safu moja, pamoja na tofauti katika jambo hilo, lakini wakarudi katika njia moja na wote ni kitu kimoja. Kwa almuhimu ni kwamba tunaposema kwamba jambo la watu kutofautiana wakawaingiza katika utata watu ambao wao ni wageni, watu ambao wanaitafuta haki. Ikiwa watu watakhtilafiana na kila watu wakaita katika kundi lao, na watu wakagawanyika kiasi kama ikawa kuna farq, kukawa kuna mpasuko baina ya mtu na mtu, baina ya kundi na kundi, na watu wanalingania katika kundi lao daiman wa abadan, watu wanaijilisha kundi lingine na wanawalaani watu wengine kama ilivyokuwa makundi leo hii. Lakini si watu watatofautiana, lakini wakarudi katika njia sawa, haya mambo yanaweza kutokea baina yetu sisi au baina yenu nyinyi. Haiwezekani watu wamekaa pamoja kama ilivyokuwa baina ya mke na mume au mtu na jirani yake, kadhalika watu katika msikiti na vilevile watu katika mji. Kunaweza kutokea ikhtilafu na tofauti baina yao, lakini watakaa chini, watarudi katika njia sawa. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah warasul, watu watarudi kwa Allah na kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, rafu jambo linakuwa katika njia sawa. Kwa watahayyaru murid alhuda tayyib. Sasa hasanu alqasmi, yule ambaye ana makusudio mazuri atapata tabu. Kuna mwingine anakusudia haki, ukimtazama huyo anataka haki, anakusudia haki, anaingia katika dini au katika sunna kwa kuikusudia haki. Lakini anakuta baadhi ya watu wanaodai sunna hawana sunna, isipokuwa ni baadhi ya madhahir. Wao wanaujizilia, wao wana vyama vyao vya kihizbu, vya kihawarij, wako nazo, wanalingania katika vikundi vyao, wala hawasudi haki. Idha kana qalila albasira, atakapokuwa na mtazamo mdogo, elimu yake ni ndogo, wala yahtadi lisababihi, hataweza kuongoka kwa sababu ya hiyo tafarru, wala yadri ayya taifatayn yasbahuhu fi sirihi, na hatojua ni kundi lipi alifuate katika maneno yao. Kila kundi lina maneno, kila kundi lina usemi wao, atashindwa kujua ni kundi lipi kati ya hayo mawili alifuate. Sayyi wayajidu sayyi lqasdi almuttabiu lihawahu majalan, na atapata mtu ambaye ana makusudio mabaya, mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake, atapata majala, nafasi, atapata fursa. Yajuru fihi bi'aradi al-ulamai was-salihin, atapata fursa ndani ya fursa hiyo aweze kuzichezea heshima za maulamaa na heshima za watu wema. Kuna watu waovu ambao wakulia afi, kukitokea ikhtilafu ataingia moja kwa moja, yeye anatana tu au waovu, hakuna cha fulani wala fulani, wote waovu tu. Kwa hiyo mtu ataingia kwa lengo la kukata na kwa lengo la kuwasema vibaya maulamaa na watu wema wa ulati umuri almuslimin, na mwingine pia ataingia kwa fani watawala wa Uislamu. Fayantasibu biqaulihi, fayantasibu biqaulihi litaifatin, atajinasibisha kwa kauli yake kwa taifa fulani, pengine atamtoa ni fulani hapo, atajinasibisha mimi niko na fulani. Kumepatikana makundi mawili, kundi la fulani na kundi la fulani. Kumepatikana kundi la Zaid na kadhalika, kumepatikana kundi la Thabit. Ni makundi mawili ya watu hao wanazozana. Atapatikana mtu ambaye yeye ana makusudio mabaya, wala kusudi dini, yeye ana nia mbaya, ataingia baina ya safu, atamtukana Zaid alafu ajiegemeze kwa Thabit. Zaidi hafai, anakaza wakaza wakaza wakaza, ataunganisha alafu anajiegemeza kama vile yuko na Thabit. Huu alaita maa Thabit, hali ya kuwa hayuko pamoja na Thabit, bali na nia zake mbaya na siki zake kadiman anazisikitisha leo. Au kinyume chake pia, akajifanya yuko upande wa pili na anamtani mwingine na anajiegemeza kwa kundi lingine, kumbe hata hayuko na kundi hilo, bana na nia zake chafu na mtazamo wake mbaya. Yuko namna hiyo, ana yake na malengo yake, hawapo na wanaweza kujihili na wakawa na madhara. Na wakati huo kundi moja likaona kwamba ni wakao wanalisaidia au wanalisaidia kundi hilo, kumbe watu hao wala hawako namna hiyo, wala hawana malengo adima mtangia hapo mpaka leo, hawako namna hiyo, isipokuwa wamepata fursa, wamepata mwanya wa kuitezea da'wa na kuwatezea watu na kuwatezea ahali ilmi. Tayyib, fa antasu biqawlihi li ta'ifatin, ويتلبس بلباسها انا اتبع باز لكل هيلو كما ميمي باز هيلو لكل فلاني ميمي لكل فلاني ولقد يمتحن الاشخاص انا اذا كان الخير وطوف انا نعم بنا ميمي لكل فلاني هل يكون هو لكل فلاني هل يكون هو لكل فلاني بل يهيه كتك كان جياتي كو انا اذا كان يباليس باز لكل فلاني على قلب منافق مكار مخادع ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار خداع او مخادع اتجب لك فازل كل فلان نفازل لفان فازي نفانز من بويد اكوني مويو منافق يي انا مويو منافق انا مويو منافق لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء يخادعون الله وهو خادعهم ووانميا زنمنهيهم بايا ونمهداء الله ونمهداء الله كذلك هواكوهوك ولكوله وواكو كتكاسي ولا وقوك ووميني فمواكو كتكنجيه ساوى انجيه مزمدين بين ذلك ويوموالواسن ويوموالناسس لكن فضل الظالم فضل كل إسلام كلا فضل الإسلام Kau ketinggian mubaz, bazila kisah. Ia nak cemas kisah masalah si wakilan. Aliyahku, ayah moyo huwa abu mebaba zilu, ni moyo unafi. Ni makkarin, ni vitindi, ni mitwa vitindi. Mukhadi'in, mitwa hada. Faya tawassal di dhalika ila makasirihi al-khabitha. Anaweza akafika kupisia njia hiyo, maksudio yake mabaya ya kuzuru Islam. Maksudio yake mabaya kuizuru safi ya Uislamu na Uislamu kwa sababu ya kujivalisha vazi la kundi fulani katika hayo makundi. Wayabdhuru fi qulubi man intasaba ilayhim, na anaweza akapandikiza katika nyoyo za wale ambao wamejinasibisha kwao. Ma yaqdiru alayhi min albudhur, anaweza akapandikiza kwao chochote anachoweza katika mbegu za hatari, katika mbegu التي تنتج الخزي والفضيحة. أما بعضنا نبلكها خزية وزميل نفذها إن إذكانا كيليم تفلان بين وات واليوكتانا وات واليوكتانا وات واليوكتانا وات واليوكتانا أن إذا كيليم بين يومتي نمتوك أخوة نمي أمبايا نمقصد يوم أبايا نوات واليتنبه بي مقصد ياكي نمي ياكي akajivalisha vazi la kundi fulani na kaonekana anajitetea kundi fulani kwa dhidi ya kundi fulani, lakini kwa kuwa alikuwa na nia mbaya, hizo nia zake mbaya kaja nazo. Kwa kuwa alikuwa na nia mbaya dhidi ya dawa, alikuwa na nia mbaya dhidi ya sunna, nia mbaya dhidi ya wanaotuoni, nia mbaya dhidi ya tulabu la ilmi, alikuwa na nia mbaya namna hiyo, kaingia sasa katika safu na kapata nafasi kwa mtu fulani. Baada ya kupata nafasi kwa mtu fulani akajiegemeza kwake, anampandikiza mtu wakati huo inawezekana afla mshia alikupitia afi. Haya maneno kwaje? Imetolewa mfano Zaid na Tabu, wote tofautiana. Hapo kuna mtu anaitwa Zaid. Yupo? Hayupo. Tabu yupo. Tabu yupo. Hayupo. Zaid. Kusudi Zaid na Tabu kwa hapo. Lakini mfano ikatokea Zaid na Thabit wanatofautiana, alafu baada ya kutofautiana Zaid na Thabit, na Zaid alikuwa na uadui na fulani, mfano mtu mwingine wa mbali alikuwa na uadui na Zaid muda mrefu, hampendi tena, chuki yake ni chuki ambayo ni ya batili, kwa maana si haki, kwa sababu kuna chuki ambayo ni ya haki, anaweza kumchukia mtu kwa haki ikiwa ni adui au anapiga vita dawa na mfano mambo kama hayo, ndio kumtishia kwa haki. Alikuwa na chuki yake ambayo chuki hiyo si ya haki, akitafuta namna ipi ataweza kumdhuru fulani. Lakini baada ya kutofautiana kwa Zaid na Thabit, mtu akaingia upande wa Thabit, akamuunga mkono Thabit, akakaa na akasimama dhidi ya Zaid. Wakati ilikuwa Zaid na Thabit ni watu maarufu, wanajulikana kwa sababu ya udugu wao na ukaribu wao na ushirikiano wao kwa pamoja. Zaid na Thabit wanajulikana kwamba wao ni watu wako pamoja, ni watu wako karibu. Baada ya kuingia mtu mwingine wa mbali ambaye anaingia kwa sababu ya tofauti, atakaa upande wa thabit. Akitakaa upande wa thabit, anaweza akampa thabit njia na mbinu mbaya dhidi ya Zaid, akamwingizia mambo ambayo hata hakuwa nayo, huyo alikusudia dini. Lakini akaingia akasema, ah, kumbe jambo liko namna hiyo, akaenda mbali na zaidi ya dini, pengine akapanga kumuua au kumwangamiza au kumfanyia kadha wa kadha, kumpatia madhara mbalimbali, kuidhuru familia yake, kumwondosha katika mji, wakapanga mipango mbalimbali kwa sababu yuko upande wa fulani. Lakini hivi mambo kaja nayo, hata hao waliotofautiana hawakuwa hivyo, bali imeletwa na huyu ambaye kapata fursa, kapata mwanya. Ndugu zangu Waislamu, ikhtilafu baina ya kufru muslimin ni sawasawa na ufa katika ukuta wa nyumba. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alifananisha waumini, umoja wao na ushirikiano wao na mashikamano yao ni kama vile albunyanu alwahid yashuddu ba'duhu ba'dha, ambayo inatiana nguvu baadhi yake kwa baadhi. Lakini jalia nyumba ambayo uko nayo kubwa, ikatokea ukuta umepasuka, na ukuta huo ulipopasuka umeacha nafasi kubwa baina ya sehemu moja na sehemu nyingine, kiasi kwamba anaweza kujipeleza mtu akapita. Baada ya ukuta huo kupasuka, ni rahisi baada ya hapo kuingia nyoka, ni rahisi baada ya hapo kuingia jambazi, ni rahisi baada ya hapo kuingia kibaka, sababu ni ufa, si mlango kama unafunga unatoka. Kwa kitendo cha kuweka ufa katika safu ya Waislamu, mtaingia majoka na wezi na majambazi katika safu ya Uislamu, na watasababisha madhara makubwa kwa sababu ya huo ufa ambao mmeutengeneza nyinyi. Kwa tunazungumzia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu Waislamu, jitahidini kubaki katika jamaa, katika safu moja, na pambaneni na jambo la ikhtilafu, na yeyote anaweza ikhtilafu na farka baina yenu, mkimtazama kwa uzuri. Yeyote anayetaka kukukateni Waislamu waifakara namna mlivyokuwa katika manhaji hii, namna mlivyoshikamana, alhamdulillah. Yeyote atakayetaka kukukateni na kuwekeni au kuingiza baina yenu vikundi na vyama mbalimbali, msimkubalie, atakuingizieni majambazi. Baada ya kuwa mlikuwa katika njia sawa, mnasoma kwa pamoja, mnawasikiliza masaha zenu, qala Allahu wa qala ar-rasul, watu wanasimama sawa, mnawahimiza familia zenu, wake zenu wanasoma, watoto wenu wanasoma, yataingia majambazi, hizo kheri zote zitapotea kwa sababu ya ufa ambao mnaweza mkaingiza baina yenu. Msikubali. Kwa ungeni ukuta wenu wa imara, fungeni milango yenu iwe imara, muhakikisha haingii jambazi, hawaingii rusus, hawaingii majambazi katika safu yenu, wakaweza kuchezeni ikaondoka kheri iliyokuwa nayo. Kwa hii ndiyo maana ya maneno anayotaja Imamu Saadi rahimahullahu taala, ataingia mtu ambaye alikuwa na nia mbaya, ataingia mtu ambaye ana jambo lake, na watu watafikia hatua ambayo sio kwa sababu ya jambo hili. Kwa hiyo atapandikiza mbegu ambazo ni mbaya zitakazoleta khizi, udhalili na vile vile fedheha kwa sababu ya farqa ambayo imepatikana baina yetu. Walaysa al-asab ala halaki man hadha sa'nuhu, walaysa al-asab ala halaki man hadha sa'nuhu, na masikitiko hayako kwa huyu ambaye au kwa yule ambaye hili ndio jambo lake. Huyu aliyeingia na nia mbaya, nia ya kuikata safu, nia ya kuivuruga safu, ifahamike kwamba mtu anapata madhambi mbele ya Allah, ifahamike kwamba mtu yuko katika njia ya kuangamia. Lakini Imam rahimahullahu taala anasema masikitiko yetu hayako kwake yeye, ataangamia, atapotea, atapinda. Huyu sisi hatumsikitikii, masikitiko hayako kwa huyu ambaye jambo lake ndo hilo, ana nia hiyo mbaya. Wa hadha ghayatu qaflihi, na huu ndo ukomo wa malengo yake, ndo upeo wa malengo yake, yaani malengo yake ya juu aliyokusudia ni haya, kuingiza fitna na farqa baina ya Waislamu. Huyu asimsikitikii ambaye hali yake ndo hiyo na malengo yake ndo hayo. Fa innahu bisabili man halak, sababu yeye yuko katika njia ya wale ambao wameangamia. Wa innamal asaf kullul asaf, lakini masikitiko tena masikitiko yote masikitiko makubwa, liman yulqi ilayhi sam'ahu, ni kwa yule ambaye atamtegea mtu huyo masikio yake. Huyu kaingia na nia mbaya, anaongea, anafikirisha, ima kwa kutumia mimbar au kwa kupita katika miji ya watu, kupita kwa mtu mmoja mmoja, kwa namna yote ile akaingia mtu akafanya hayo anayofanya. Wakapatikana baadhi ya watu wakamtegea masikio, na wengine wanafikiria zaidi. Masikio yetu yapo kwa watu hao, wengine na awamu. Upeo wao ni mdogo, na kusoma kwao wameanza jana, na sunna wameisikiliza jana. Kwa wakiingia wakikuta mambo ya namna hiyo, na akapatikana mtu akajipamba tena analingania kwa nembo ya Uislamu na nembo ya sunna, na anajiegemeza kwa kundi la fulani, na fulani ni maarufu. Bana mimi niko na kundi hili, siko na hili. Akajiegemeza kwa kundi hilo, wanaweza kupatikana baadhi ya watu wakamsikiliza. Hapo tunasikia kisha yeye, kwa sababu yeye alikuwa hivyo kabla, yeye akiitika na dawa kabla, yeye akiwatukana masaifa kabla, yeye akiwatukana watu wa sunna kabla. Tunawasikitikia wale watu wa kawaida ambao wanaitaka haki, ambao wanafikiria dini na dawa. Kwa hao ndio wanaosikitikiwa, ambao watamtegea masikio. Wayumakkinuhu min qalbihi wa lubbihi, na tunamsikitikia yule ambaye atammakinisha katika moyo wake na katika akili yake. Itafutahatua mtu fulani katika watu wakusikilizwa, atasema mimi namsikiliza pia na fulani, atamweka ndani ya moyo wake, ataona fulani nifika, mimi namsikiliza fulani. Watu wengine wanaweza kawa ni hodari wa kuongea, ni mahodari wa kushawishi na kuwaingiza watu katika vyama na furka. Hayo makundi mengi, hivyo vikundi vingi sana vya kihizi vilionea duniani, walinganiaji wao wengi si watu wenye elimu. Watu wa vikundi vya kihizi wengi si watu wa kawaida tu, lakini watakuwa na uwezo wa kuongea, pengine ametoa fasaha, sihrul kalam, uchawi wa maneno aliyowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mwingine anatoa sihrul kalam au sihrul bayan, uchawi wa kubainisha kiongea. Bora hata huyu, hata fulani mwenye elimu, fulani anayesoma, fulani dai, fulani hata mpikia fulani, fulani wafasaha bwana, watu wanakusanyika, wanakusanyikia, anaongea ni porojo tu mamna lote, lakini anawateka watu, anawaingiza katika vyama vyao, anawatoa katika manhaji ya haki, manhaji ya sala. Kwa watu wakamtegea masikio na wakampa akili zao na mioyo zao, wayusogea ilaye, na watu wakawa wanamwelekea yeye, wanamtegea yeye, dhannan nushahu, wakiwa wanadhania kwamba huyu ana nasihi, mtu ako nasihi. Wa huwa fil haqiqati akbaru aduwwin, na yeye kwa uhakika ni adui mkubwa, tena ghashi, ni mtu mwenye kufanya dhiki. Kavaa tu vazi hilo, lakini si mtu wa kusudia haki. Hadha ba'du ma antajahu al-ikhtilaf, haya ni baadhi ya ikhtilaf ya yale ambayo yamesababisha ikhtilaf. Wa minha annahu yastabridu bil muftariqin ila mubahadatin wa muhajaratin hatta la yata'allamu ba'dhum min ba'dhin, la miongoni ma madhara yanaweza kutokea ni kwamba yastabridu, kunaweza kufika hatua yastabridu bil muftariqin, kunaweza kufika hatua ukafikiwa daraja kwa watu ambao wamefarikiana, ukapatikana daraja, yani kunaweza kufika daraja, kunaweza kufika hatua kwa watu ambao wamefarikiana, ila almubaada, mpaka kufika hatua kwenda mbali, kuwa mbali mbali, walmuhajara, na kuhamana, hatta la yataallamu ba'dhum min ba'd, mpaka ikawa fulani hawezi kusoma kwa fulani. Kwa nini? Si kwamba fulani hizi. Kwa nini? Si kwamba fulani ni sufi. Tutajia je fulani ni sufi? Mwingine siwezi kusoma kwake. Kwa nini? Basi tu. Inaweza katika hatua kuna mubahada na muhajara, mpaka fulani hawezi kusoma kwa fulani. Hani madhara? Na hawezi kusoma kwa fulani aliyekuwa hana kwa kusoma pengine. Anaangaika kimtaala, zunguka huku na huku na fitna. Kwa hiyo inaweza katika hatua kukapatikana mubahada na muhajara, hata la yataallamu ba'dhum min ba'd, mpaka fulani baadhi yao wasisome kwa baadhi nyingine. wote mahamana kati hicho, wala yanfa baadhum baadha, wala baadhi yao hawezi kunasihi baadhi nyingine. Haiwezekani jambo hili kawa limepotea. Fayadhiru min almasarifi allati hum bisadadiha, kukapotea maslahi mengi ambayo wao wako nayo. Kuna maslahi mengi mnaweza mkawa mko nayo na mnahitajia, lakini yakapotea yote hayo kwa sababu ya ikhtilaf na furqa. Kwa hizi ni tahadhari tunapewa na Imamu Sahadi rahimahullahu taala, ikiwa ukii madhara ya farqa basi ndio hayo. Na ukisha yajua haya, kimbilie au likimbie, likimbie jambo la farqa na ikhtilaf. Ukiwa na mtu anataka kufarikisha, mkimbie kama ugonjwa wa ukoma, mkimbie firara kama al-asad, kama unavyomkimbia simba. Akiingia mtu wa chama anataka kufarikisha, mkimbie. Wala usimbakilishe mtu huyu, wala usimkubalia akapata nafasi. Tayyib, kwa hiyo haya ni katika nadhaa au ni katika nadhaa na kutajia Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala, ili watu waweze kuyajua mambo haya. Ikiwa jambo la farqa halijatokea, basi watu wajitahidi wasimame sawa kabla na wazibe mianya, na ikiwa kumetokea ufa, basi watu wajitahidi kutafuta ilaj, kwa sababu da'wa hii Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alizoweka ni kama ameweka ilaj tiba kwa maradhi yanayokuwepo, pamoja pia na kuweka kinga. Kinga, ikiwa kuna ugonjwa fulani, namna ya kujikinga na ugonjwa huo. Na pia ikiwa ugonjwa umetokea, basi namna ya kujikinga, namna ya kujitibu, kujitibia maradhi hayo. Kwa ikiwa hali imesajili, basi watu wajitahidi wajiepushe baina yao. Ukiona baina yako na fulani kuna jambo linakuja, jitahidi kukata, kuziba ufa huo. Ikiwa tayari jambo lipo, jitahidi kurekebisha na kutengeneza hali. Na ikiwa jambo ndio linakuja, jitahidi kuziba mapema kabla, kwa kusoma na kitabu, kwa kusoma na sunna, kwa kusoma na ilmu, kwa na tulabu la ilmu, lazima na njia za sawa. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha na akatimiza Uislamu, bali katika njia ya sawa. Kwa hiyo hayo ni katika madhara na mafasi ambayo yanakuja. Wala yanfa'u ba'dhum ba'dha fayadhi'u min al-masalih allati hum bi sadadiha law kanu mujtami'in ma huwa min ahammi al-wajibat. Utapotea katika masalihi mengi ambao wanahitajia wako nayo Uislamu, lakini lau wangekuwa wameungana, ma huwa min ahammi al-wajibat, ambao ni katika wajibati za muhimu sana, ni katika mambo ya muhimu sana, yanaweza kupotea katika masalihi mengi ambayo yangepatikana lau kanu mujtami'in, lau wangekuwa wamekusanyika Waislamu, maslahi hayo yangekuwepo. Ma hum min ahammi au ma huwa min ahammi alwajibat, ambayo ni katika mambo ya wajib, ni mambo ya wajib. Mfano jambo la talabu la ilmu, jambo la wajib. Jambo la Uislamu kushirikiana katika da'wa, katika dini, jambo la wajib. Ikawa napotea maslahi hayo, jambo la mtu kumsaidia ndugu yake katika uquq za muislamu kwa muislamu wenzake na mambo mfano wa hali katika wajibat. Kwa hiyo tukapotea hizo kwa sababu ya ikhtilaf. Wa akbaru alqurbat, na mambo ambayo ni katika qurbati kubwa, ibada za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala zikapotezwa. Wa adalla ta'at, na katika mambo ya twaa matukufu ya kujikurubisha kwa Allah yakapotea. Ila ghairi dhalika min tama'i a'da'ihim bihim, na mambo yasiyokuwa hayo katika mambo ambayo ndo tamaa ya maadui zao kwao. Maadui zetu wanatamania haya, Mayahudi na Manasara wanatamania hayo, Uislamu wafarisiane na wao wapate fursa ya kuingia kwa lengo la kuhudhuru Uislamu. Ukitaka kuyajua haya, tazama baadhi ya nchi ambazo Uislamu umegombana na vikundi, kila kikundi kikalingania katika njia zake. Katika vikundi vya Khawarij, vikundi vya Ikhwanul Muslimin, vikundi vya Kisufi na makundi mengine, tazama baadhi ya nchi namna kulivyotokea baadhi ya mambo. Wakipigana Waislamu, maadui Mayahudi wakapata fursa moja kwa moja kuingiza mambo yao na milango yao. Sasa sio nchi hizo tu, bali zikana hata katika mji wenu, maadui wanatamania watu wa nje, hasadan mina india mzote hii, bali si katika mji wenu bali katika msikiti wenu. Wapo maadui wanatamania jambo hilo. Lau kikitokea farka hiyo watapata fursa ya kukata moja kwa moja, hawaingii kwa kuunga. Wanaweza kuwa wana maadui namna wanavyokutazamani, namna wanavyokutazameni na namna wanavyokuoneana hasad, namna mate yanayodondoka kwa sababu ya heri mliokuwa nayo. Mnadhania ninyi kuungana katika msikiti kama hivi ni heri wanaipenda kwao? Hebu mnadhania ninyi Uislamu katika msikiti hii Firdaus Islam na mlivyojaa namna hii, watu wakifika kwao huko msikiti pengine kuna mtu mmoja tu au wawili, na pengine hata mmoja hakuna sehemu msikiti kuna kufuli. Unadhani kwamba watu wanatamani ninyi mwe na heri hii? Watu wote wanatamania heri hii? Watu wote wanaipenda heri hii kwani? Wapo watu mate yanawadondoka, wanatamani wangefanyaje ili kudhuru. Hasadi zimewajaa. Kwa lau wakisikia yuko nje kwamba kuna kitu fulani katika safu, anatumia fursa hiyo. Kwa mkubali mtu analeta kuleta kitu baina yenu. Mkiona mtu anachukua nyundo anaanza kugonga gonga ukuta wa nyumba yenu, mshikeni mkono haraka. Jueni. Mkiona mtu anachukua msumeno anaanza kupasua mlango wako, jueni haraka, mshikeni mkono wake. Mshikeni mkono haraka kwa sababu atakuingizieni maadui ambao wako nje. Hawaipendi heri hii kwenu. Kwa hiyo tutapotea mambo mengi ambayo ni katika somo za ahada za maadui wa Uislamu kwa Uislamu. Litafarruqi kalimatihim, kwa lengo la kukata neno lao. Watasattuti amrihim, na kuligawa na kulishana sana jambo lao wao mbalimbali. Kwa haya ni katika madhara. Sehemu hiyo amaliza Imamu Saadi rahimahullahu taala kubainisha madhara. Hayo ni katika baadhi, tena nataja ni baadhi ya mafasi, baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa sababu ya watu kufarikiana na watu kusilafiana. Baadhi ya madhara yanaweza kujitokeza. Kwa watu wanatakiwa jitahidi wazile imani. Ukitaka kulijua jambo hili, na mtu anaweza kuwa kwani inawezekana? Sasa tunajua dini, adui atapitaje? Atapataje fursa? Tazama kilichotokea masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Tazama kitu watokea masahaba radhiallahu alayhim ajma'in, namna kulivyotokea fitna na farq baina masahaba. Maadui mchezo walikuwa wakimcheza katika hali ya kuchochea moto. Wakati watu wanahangaika namna ya kuzima moto, tazama maadui walivyokuwa wakiingia katika hali ya kuwasha na kutia petroli katika moto wake. Masahaba wakauana, wanawana masahaba radhiallahu alayhim ajma'in kwa sababu ya fitna iliyoingia. Na wao walifikiria kheri wote, katika wao wote walifikiria kheri na nia zao ni nzuri. Hakuna aliyefikiria ubaya kati ya masahaba radhiallahu alayhim ajma'in. Kwa kujua hilo, ujue kwamba ikiwa adui aliweza kuleta madhara katika safu ya masahaba, vipi madhara katika safu yetu? Na wengine ndio wageni katika da'wa, na wengine ndio wageni katika ilmu. Ndio tunaanza kusikiliza juzi na jana. Kwa madhara ni rahisi kutokea na watu wakaingia katika masuala makubwa, ikiwa watakurudisha na watakubali jambo la farqa kutokea baina yao. Kwa hali katika madhara makubwa na yataja Imam Kadhi rahimahullahu taala na mengine yasiyokuwa haya ambayo la